Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi bugünkü dersimiz münafıklarla ilgili. Çünkü okuyacağımız ayet münafıklardan bahsediyor. Nisa suresinin 88. ayeti şöyle. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنِ Sizin neyiniz var? Nedir alıp veremediğiniz ki münafıklar konusunda ikiye ayrılıyorsunuz? Vallahu erkesehum bima kesebu. Yaptıkları davranışlara karşılık Allah onları geriye çevirmiştir. Davranışlarından dolayı kâfirliğe dönmüşlerdir. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَدَلَّ اللّٰهِ Allah'ın sapık olduğuna karar verdiği kişiyi siz zorla mümin saymak mı istiyorsunuz? Allah ona sapık demiş, siz diyorsunuz, yok yok değil. Siz bakmayın, o mümindir. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Kimin sapıklığını Allah karar vermişse, onun için herhangi bir yol bulamazsın. Yani Allah'ın kararı tamdır, gerçektir. Karar Allah'ın kararıdır. Sen onun kararını değiştiremezsin. Karar ne zaman değişir? Ne zaman o insan münafıktan vazgeçerse o zaman değişir. O münafıklıktan vazgeçmeden sen onun kararını değiştiremezsin. Şimdi münafık ne? Hepimizin bildiği bir şey. İçi kafir, dışı mümin. Tamam. Dışarıdan baktığımız zaman adam mümin. Ama içine bakıyorsunuz ki kâfir. İçine biz bakamayız. O zaman biz bu insanların münafık olduğunu nasıl anlayacağız ki? Cenab-ı Hak bize diyor ki niye münafıklar konusunda ikiye ayrılıyorsunuz, değil mi? Demek ki bizim anlayabileceğimiz bir şey var. Hakikaten ben bugün bu ayetleri okurken işte sabahleyin yani gece teheccüde bu ayetleri okurken münafıklıkla ilgili ayetleri okurken sanki daha önce hiç böyle bir şey duymamışım gibi oldum yani hiç. Ondan sonra fakültede derslerim vardı. Sabahleyin hemen indim. Enes Hoca'yla kısa bir görüşeyim. Çünkü fazla konuşacak vaktim olmadığı için. Vedat'la Yahya'nın haberi yok. Şimdi haberler olacak. Hemen alelacele biraz sonra okuyacağım ayetleri Enes Hoca'ya okudum. Dedim ki sen böyle bir münafık görmüş müydün? Vallahi ben de görmemiştim dedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir münafık tipi var. İşte bu gerçekten insanı çok ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Hani sahabilerden acaba ben münafık mı oldum falan diyenler varmış ya. Bakıyorsun ki herkesin kendine sorması gereken bir soru gibi ortada duruyor. Şimdi burada önce şunu çok iyi bilelim. Kendisini doğru yolda kabul etmeyen hiç kimse yoktur. Bunu her defasında tekrarlıyoruz. İşte Araf suresinin 30. ayeti tüm insanlığı iki gruba ayırıyor. Allahü Teala diyor ki فَرِيقًا هَدَى فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. Bir bölümünü Allah yolunda kabul eder, bir bölümde sapıklığı hak eder. İki gruba ayırıyor. Sapıklığı hak edenler kim? اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile kendi arasında şeytanları evliya olarak koyarlar. Yani şeytanları kendilerini Allah'tan daha yakın kabul ederler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Kendilerini doğru yolun ortasına hesap ederler. Yani bu şunu gösteriyor, demek ki aslında bütün kafirler kendini doğru yolun ortasına sayıyor. Çünkü kendi kafasına göre bir din oluşturuyor. Kendisini dindar saymayan hiç kimse yok da, acaba Allah da dindar sayıyor mu? Asıl mesele o. Şimdi öyle baktığımız zaman da dindarlığın Cenab-ı Hak tarafından çok zor bir şey, zor şartlarda imtihandan geçirildiğini görüyoruz. Mesela yine sık sık okuduğumuz ayetlerden İbrahim suresinin 3. ayeti var. Orada Allahü Teala şöyle diyor. Şeyleri kâfirler anlatırken اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Dünya hayatını ahirete göre daha çok sevmeye çalışanlar ya da şimdiki hemen önlerinde bulunanı daha sonrasına tercih edenler. Şimdi bunu yapayım da sonra tevbe ederim diyenler. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın yolundan uzaklaşırlar ve yebğûne hayvaca, orada kimsenin fark edemeyeceği bir takım eritmeler peşinde olarak. Ulaike fî dalâlin ba'îd. Onlar pek derin bir sapıklıktadır. Şimdi burada görüyoruz ki olay bilgi değil. Bu dini sen mi daha çok biliyorsun, ben mi? Tamam, birisi çocukluğundan itibaren Arapça öğrenmiş, hafızlık yapmış, medreselerde okumuş, ilahiyat fakültesinde okumuş, doktora yapmış, profesör olmuş, kitaplar yazmış olabilir. Gerçekten de dünyada çok önemli bir noktada olabilir. Büyük bir alimdir, doğru. Ama mümin olmak için alim olmak yetmiyor. Hayatınızda, yani mümin demek güvenen demektir, değil mi? Bir kere Allah'a kesinlikle güveneceksiniz. Yani Allah ne diyorsa o diyebilmeniz lazım. Yeri geldi Allah'ın emirlerini sağa sola çekiyorsanız işte orada Müslümanlık gider. Onun için Allahü Teala insanları hep dünyalıkla imtihan eder. Bakın hepimiz dünyalıkla imtihan ediliriz. Orada imtihanı kaybettik mi, tamamen kaybetmiş oluruz. Şimdi bu sabah okuduğum Âl-i İmrân suresinin 154. ayetini açalım. Hatta 153'ten de başlarsak daha iyi olur. Şimdi bu bendeki mealde 68. sayfa. Âl-i İmrân 153. Şimdi burada hatta hızlı bir şekilde 152'den okursak konu daha iyi anlaşılır. Uhud Savaşı ile ilgili olarak Allahü Teala bize bilgi veriyor. Diyor ki وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَهُ. Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir diyor. Hani müminlere yardım ederim diyor ya Allahü Teala. Allah sözünü yerine getirdi. O Uhud Savaşı'nda. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ Allah'ın izniyle onları etkisizleştiriyordunuz. Hissiyatını ortadan kaldırıyordunuz. Yani öldürüyordunuz. Hatta اِذَا فَشِلْتُمْ Dağılıncaya kadar. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ O konuda kendi aranızda nizaya girmenize kadar. Yani düşmanın geri çekildiğini görünce orada ganimetleri gördüler. Çok hoşlarına gitti. Zaten her zaman öyledir. Önümüze devamlı bir dünyalık çıkar. Bir de Allah'ın rızası. Şunu yapayım da sonra o dersen kaybedersin. Diyor ki وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ O çok istediğiniz şeyi, zaferi Allah size gösterdi. Tam o sıra isyan ettiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki okçulara bu tepeden asla ayrılmayacaksınız. Uhud savaşında. Onlar da şeyi görünce ganimeti önemli bir kısmı oradan ayrıldı. Halid bin Velid de fırsattan istifade arkadan ganimete dalan şeylere, Müslümanlara hücum etti. Dolayısıyla arkadan o, ön tarafta da Mekkeliler, Mekkeliler Halid bin Velid'in arkadan geldiğini görünce tekrar geri döndüler. Müslümanlar iki ateş arasında kaldı. Tam bir pres. İşte Allah-u Teala diyor ki, ben size yardımımı yaptım. Şimdi siz hepiniz kendinizi bunun yerine koyun. Eğer herhangi bir yerde başarısız olduysanız, buna benzer bir durum söz konusudur. Ben size olan yardımımı yaptım. Ama siz güvensizlik gösterdiniz. Diyor ki, işte dağıldınız, aranızdan nizaya girdiniz, size hoşlandığınız şeyi gösterdikten sonra isyan ettiniz, Resulullah'ın emrine uymadınız. Minkum men yuridu dünya ikiye ayrıldınız. Biriniz dünyalık istiyordunuz. Bir an önce şu ganimetlerden alalım. Ve minkum men yuridu el-ahireh. Kiminiz de daha sonrasını istiyordu. Durun bakalım Allah ne kapı açar diye. Summa sarafakum anhum liyebteliyakum. Sonra Allahü Teala sizi onlardan geri çevirdi. Ağır bir imtihandan geçirmek için. Yani o düşmanların önünden sıyrılıp bir şeye daha doğru biraz sonra şey yap kaçmaya başladı. Ve laqad afa ankum Allah sizin ya da sizi yani düşmandan kurtardı da denir yani burada sizi düşmandan kurtardı. Allah sizin günahlarınıza bağışladı. Bakın savaşa giriyor. Savaşta bir yanlış yaptıkları için Allah ne diyor? Buna günah diyor ve sizin günahınızı bağışladı diyor. Onun için her zaman çok dikkatli olmak zorundayız. Hiçbir zaman gevşemeye gelmez. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlere bir ikram sahibidir. Allah müminlere ikramda bulunur. İnanıyorsunuz, tabii ki bir kazancınız olacak. Onu oradaki durumu anlatıyor. اِذْ تُسْعِدُونَ Dağa yukarı tırmanıyordunuz. Çünkü Uhud'u bilenler varsa o arkada bir dağ vardır. Uhud dağı. Oraya doğru kaçarak düşmandan kurtulmaya çalışıyorlardı. وَلَا تَلْوُونَ عَلَى اَحَدٍ Hiç kimseye dönüp bakamıyordunuz. Herkes can derdine düşmüş. Kimse kimseye bakamıyor. Herkes canını kurtarma peşinde. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ Arkanızdan da Rasul sizi çağırıyor. Rasul sıfatıyla çağırıyorsa demek ki Allah'ın ayetlerini okuyarak gelin bak Allah'ın vaadi gerçektir. Bir takım bir şey yapıyor. فَاَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ Allah sizi üst üste kedere, gamma, sıkıntıya boğdu. Başınıza sürekli sıkıntılar geldi ki لِكَيْ لَا تَحْسَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ Kurtulduğunuz zaman kaybettiğinize üzülmeyesiniz. Hele şükür ya. Hiç olmazsa canımızı kurtardık. Şu insanlar şehit olduysa da hiç olmazsa işte her şeyi kaybetmedik diyebilirsiniz. Vallahu habirun bima taamelun. Yaptıklarınızdan Allah haberdardır. Şimdi buraya kadar şey tamam. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala. Sümme enzele aleykum min ba'dil gammi emaneten nuasen. Sonra o sıkıntıdan sonra, o gam ve kederden sonra Allah, çünkü düşman çekip gitmişti. Yani galip, Müslümanlar galip değildi ama düşman da korkuyor, Allah kalplerine korku salıyor, çekip gitmişti. Bu sıkıntıdan sonra Allah sizin üzerinize bir güvenlik verdi. Tatlı bir uyku. Yavşa taifeten minkum, sizden bir grubunu tamamen içine alan bir uyku. Ve taifetuhum kad ehemmetum enfusuhum, ama bir başka grup kendi can dertlerine düşmüşler. Yani birisi, bir grup tamam o kadar günahlar, yanlışlar yapmış ama Allah affetmiş. Allah tatlı bir uyku veriyor, dinleniyorlar. Ama öbürleri canlarının derdine düşmüşler. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ. Allah'a karşı yanlış düşünceler içerisindeler. Cahiliye, zanlı. Yani Mekkeli müşrikler gibi bir inanç ortaya koyuyorlar. Bunlar da savaşa katılanlar. يَقُولُونَ هَلَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْ. Şimdi bunların elimize ne geçti ki diyorlar. Elimize ne geçti ki? Elimize ne geçti ki diyen Allah rızası için mi yola çıkmış olur? Dünyalık için mi? Bakın bunlar savaşa katılan insanlar. Bunlar mümin. Yani mümin olarak katılıyor. Ama orada elimize ne geçti ki diyerek dünyalık hesabı yapıyorlar, tamam mı? Şimdi burada diyor ki قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ. Onlara de ki, bütün emir ve irade Cenab-ı Hakk'ın elindedir. يُخْفُونَ فِي اَنْفُس۪ي مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ. İçlerinde sana açıklayamadıkları bir şey gizliyorlardı bunlar. İçlerinde gizledikleri şeye bakın. يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا. Bizim bir faydamız olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. Yani Allah yolunda öldürülmeyi zarar kabul ediyorlar. Allahü Teala da diyor ki قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ. De ki, evlerinizde bile otursaydınız ki öldürülmeleri yazılmış olanlar düşecekleri yere kadar giderlerdi. Yani ölüm, hani hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Ölüm ancak Allah'ın izniyle olur. Ölümün zamanını değiştiremezsiniz. Yani zamanı geldiyse ölürsünüz. Allah'ın belirlediği yerde ölürsünüz. Evinizden çıkar gelir burada, burada ölürdünüz. Evinizde de ölmezsiniz diyor. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. Bunu ne için yapıyor Allah? İçinizde ne var? Onu iyice denesin. Yani beli iyice yıpratmak, yani yıpratıcı bir sıkıntı içerisine sokuyor. Sıkıntı üzerine sıkıntı. Bugün birisi diyor, çok inanılmaz bir sıkıntılar içerisindeyim. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Zaten öyle olacak, imtihan o. Yapacağını niye şaşırıyorsun, değil mi? Dik dur, Allah'a güvenle devam et, vazifeni yap, bitti. O kadar. وَلِيُمَحْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Ve kalbinizde olan da temizlesin diye. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah kalplerde olanı bilir. Kalplerde olan. Yani kalplerdekini temizlemeye geçiyor, kalpler olanı bilir. Şimdi bir sayfa daha. Bakın, bir sayfa çevirin, şeye bakalım, 166. ayete. Hatta 165. ayetten başlarsak daha iyi olur. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابْتُمْ مِثْلَيْهَا. Yani şimdi başınıza bir musibet geldiği zaman mı قُلْتُمْ اَنَّ هَذَا, bu nereden diyorsunuz? Halbuki siz Mekkelilere bunun iki katını vermiştiniz. Sizden 70 kişi şehit oldu, onlardan 70 kişi öldürdünüz. Üstelik bir 70 kişiyi de esir alıp geldiniz. Niye siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz? Karşı tarafı da düşünsene de. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ De ki başınıza gelenin sebebi sizsiniz. Başkası bir şey, bunu başka yerde aramayın. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye bir ölçü koyar. İşte kader bu yani. Her şeye bir ölçü koyar. Siz o ölçüye aykırı davrandınız, başınıza bu geldi. Bitti. O işin kanununa ters düştünüz. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَا اَلْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِيْنِ اللّٰهِ O iki ordu karşılaştığı gün başınıza gelen Allah'ın onayıyladır. Allah onaylamadan hiçbir şey olmaz. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Bir de Allah kim gerçekten kendine güveniyor, onu bilsin diye bunu yapıyor. Bunu bilmek için yapıyor Allah. Bakalım, bana gerçekten güvenen kim? Allah'a güvenmem birinci sırada yoksa dünyalık makam, mevki mi? وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا Bir de Allah münafıkları bilmesi için böyle yapıyor. Bakın şimdi biz mesela ne yapıyoruz? Biz hep düşünüyoruz ki adamın içinde kafirlik var. Bak Allahü Teala diyor ki ben adamın münafık olup olmadığını bilmek için böyle yapıyorum. Ne demek? O zor durumda neyi tercih edecek? Dünyayı mı ahireti mi? Hemen ki şimdiki menfaatleri mi biraz sonraki menfaatleri mi? Şimdi dikkat ederseniz insanlar zor durumlarda geri çekilir. Böyle bir şey yok. Durum ve şartlar ne olursa olsun Allah ne demişse o diyebiliyor musun, diyemiyor musun? Bütün mesele o, tamam mı? Ama falanca ne der dediğin zaman olmadı. İşte o falancayı Allah'ın önüne almış oluyorsun. Allah ikinci sırada oluyor, falanca birinci sırada. O bu olma. İşte bu insanı münafık yapar. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlara denmişti ki gelin, bunlar şeyden geri dönenler, gelin Allah'ın yolunda savaşın. اَوِدْفَعُوا Ya da bir savunma yaparsınız. قَالُوا لَوْنَا عَلَوْمَا قِتَالًا لَتَّبَعَنَاكُمْ Ya biz savaşmayı bilseydik sizin peşinize ki takılırdık diyorlar. هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمِيدٍ اَقْرَوْ مِنْهُمْ لِلْا۪يمَانِ Onlar o gün imandan çok kafire daha küfre yakın. Ne demek bak, iman var, küfür var kalplerinde ama kâfirliğe daha yakınlar. Niye? Çünkü bak burada da şey yapıyor. Şimdi devam edeyim. Niyesini siz anlarsınız buradan. Ben söylemeyeyim onu. يَقُولُونَ بِأَفَّاهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde olmayan şeyi dillerine söylüyorlar. Biz savaşmasını bilmiyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Diye şey düşünüyorlar kendileri. يَقُولُونَ Evet. وَاللّٰهُ عَلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ Gizledikleri şeyin ne olduğunu Allah daha iyi bilir. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا Kendilerine otur, kendileri oturmuş, kardeşlerine diyorlar ki, yani kendileri gibi düşünen de bir grup vardı ya savaşta çıkmış olan. Onlara diyorlar ki, لَوْ اَطَعُونَ مَا قُتِلُوا Dediğimizi dinleseler de orada öldürülmezlerdi. قُلْ فَدْرَوْا عَنَا فِشْكُمُ الْمَوْتِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki haklıysanız, ölümü kendinizden savun bakalım. Şimdi bakın, bu insanların bir grubu savaşa kadar gidiyor. Ama dünyalığı ahirete tercih ediyor. Bir grubu ölüyor, bir grubu savaşa gitmiyor. Benzer durum şeyde de var, Hendek Savaşı'nda da var, benzer bir durum. Yani bizim gerçekten mümin olup olmadığımızı Cenab-ı Hak malımızla, canımızla, geleceğe olan yatırımımızla şey yapar, imtihan, zor imtihandan geçirir. Efendim ne yapayım, mecbur kaldım, yaptım. Zaten mecbur kaldığın zaman yapmayacaksın ki imtihanı kazanasın. Elbette öyle olacak. Bu imtihan. Ne yapayım, ne olursa olsun. Tamam, ne olursa olsun dediğin zaman kaybettin. İş olacağına varır. Bir de biliyorsunuz, bu araya bir de kader inancı sokuştururlar. Kaderimde ne varsa olur. Allah bir ölçü koymuş kardeşim. İşte Allah ne diyor? Başınıza gelenler sizin yaptıklarınızdan dolayıdır diyor. Bak ben size zaferi verdim, siz yanlış yaptınız. Zafer neye döndü? Hezimete döndü. Yani sonra tekrar toparlandılar. Hezimet tekrar zafere dönüştü. Oradan da tabii işi kurtarmış oldular. Şey, hepsi değil. Ahireti dünyaya tercih edenler kurtardılar. Bakın bunlar Resulullah zamanında yaşayan. Dışarıdan baktığımız zaman hepimizin mümin, çok büyük insanlar dediğimiz, sahabe dediğimiz kişiler. Bu imtihanlar hepimiz için olur. Demek ki gerçekten münafık olup olmadığımız, her şey her iş yoluna giderken tamam ama zor günde be. Hani dost ne derler? Dost zor günde belli olur. İşte gerçekten Allah'tan yana mısınız, değil misiniz? O çok zor imtihandan geçerken ortaya çıkacaktır. Ne pahasına olursa olsun, hangi şartlar altında olursanız olsun, Allah'tan yana tavır takınacaksınız. Bu işte sizin Allah'a güvendiğinizi gösterir. Eğer derseniz ki, ya tamam, dayandım ama bir noktaya kadar, artık ondan sonrasına dayanamadım. Bu adamlar çok güçlü. O zaman Allah mı güçsüz? Allah güçsüz mü? Öyle olmuyor mu? Bu adamlar çok güçlü dediğin zaman demek ki Allah'ı sen güçlü görmüyorsun. İşte bu münafıklıktır. O adamı kendine sorsan kendini dört dörtlük Müslüman kabul eder. Güzel de Allah kabul ediyor mu? Size anlatmıştım o tarikatçılıkla ilgili yazıları yazdık. İşte görüşmeleri yaptık. Bu görüşmelerden sonra ümit ettim, dedim ki ya bana ters davrandılar ama bu adamlar herhalde evlerine gittikleri zaman düşünür, hatalarını anlarlar, vazgeçerler. Sonra herhangi bir şey yapmadım, bir şey yazmadım. Baktım ki bunlar mafyavari işler yapmaya, böyle anarşistler gibi tavırlar takınmaya başladılar. Böyle kötü kötü tavırlar içerisine girdiler. O zamanlar dedim ki, hodri meydan dedim. Ben şimdiye kadar belki adam olursunuz diye sesimi çıkarmamıştım. Hodri meydan. Hemen görüşmeyi yazılı hale getirdim ve halka dağıttım. O fotokopiyle elden ele yüz binlerce nüsha dağıldı. Kısa sürede. Şimdi orada şöyle de diyebilirdik, değil mi? Ya koskoca tasavvuf ve tarikat çevresi yahu. Ben tek başıma bunlarla nasıl baş ederim? Niye tek başına? Ne demek tek başına ya? Eğer bu işi Allah rızası için yapıyorsan tek başına olur musun? Senden daha güçlüsü olur mu? İşte imtihan böyle oluyor, tamam mı? Böyle oluyor. Şimdi yine bir hoca ile konuşuyoruz. Yanında da tanınmış, üçü de tanınmış hocalar da adlarını söylemeyeceğim. Diğer ikisinin çok büyük saygısı var, onlar ses çıkarmıyorlar. Abdülaziz Bey ne var? İşte bunlarla şey yapma falan. Hocam bunlar şirkin içerisindedir. Ya şirkin olmadığı yerde tarikat olmaz zaten ama ben senin hakkında endişeliyim. Ne demek? Hocam dedim, asıl ben senin hakkında endişeliyim. Sen dedim şey yapıyorsun, bu cumartesi yasağını çiğneyen Yahudileri savunan kişiler, onlarla ilgili konuşan kişiler gibisin. Bak şunu bil ki, bilsem ki şu kadar hayatım kaldı, onu da bunlarla mücadeleyle geçiririm dedim. Bir saniye ömrüm kaldığını bilsem onu da bunlarla geçiririm. En büyük şey değil. Allah'a hamdolsun Cenab-ı Hak büyük başarılar nasip etti. Ama bakın biz geçen hafta konuştuk. Adamlar kelam kitaplarına Allah'a ve ahiret gününe imanı öyle bir şekilde yazmışlar ki o şekilde inanan kişi Kur'an-ı Kerim'in belirlediği bir imana sahip olmaz. İblis de orada inananlardan olur. İşte mesela bu cumartesi dersini dinlediyseniz, bunlar büyük büyük alimler, efendim ne demek, şimdi cennette bunları koyacak yer bulunmaz biliyorsunuz değil mi yani? Acaba nereye yani? Saygısızlık etmeyelim bu büyük ulemamıza. Peki, o kadar ayete rağmen, o küçücük çocukların evlendirileceği konusunda bu kadar insanlar ittifak etmiş. Ne oluyor? Dün bir talebem gelmiş diyor ki, ya hocam ben inanamıyorum ya, bir tane mi karşı çıkar olmamış? Şimdi, yine bir önceki haftada gördünüz, kölelik ve cariyelik konusunda herkes ittifak halinde. Ya bir tane mi ihtilaf eden olmaz kardeşim? Peki şimdi, neden böyle yaptınız ya? Ayetler o kadar açıkken, ama dışa baktığın zaman herkes onları dört dörtlük Müslüman anlatır, değil mi? Ortada bir uydurulmuş din var. Ve bugün bütün dünyada bunların İslam olduğunu zannediyor. Bu sebeple şimdi bugün okuduğumuz ayetler üzerinde çok ciddiyette durmamız lazım. Bak ne diyor Allah burada? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنِ Size ne oluyor? Allah'ın dinini bu hale getiren bu insanlar hakkında ikiye ayrılıyorsunuz. Dışa baktığın zaman mümin. Ama Allah'ın kitabına baktığın zaman sanki Allah'ın ayetiyle hükmediyormuş gibi davranıyor. Sanki şey yapmış gibi oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından giden samimi müminler gibi davranıyor. O şekilde bazı kelimeleri ağızlarına dolanıyorlar, eğip büküyorlar. Ondan sonra bunlar büyük alim kabul ediliyor. Tutuyorsunuz. Ergin hale gelmeden, ergenlik çağına girmeden Allah evlenmeye müsaade etmezken tutuyorsunuz. Süt çocuğunun evlendirilmesinden bahsediyorsunuz. Süt çocuğu. Beşik kertmesi falan değil. Yahya orada ibareleri açıkça okudu ya, görmüşsünüzdür. Hani öyle şeyler yazmışlar ki Yahya da okuyamadı, ben de okuyamadım. Ve bu Allah'ın dini olacak. Ne oluyor bu? Niye bazıları hala bu adamları savunuyor? Dindarlık adına savunmuyorlar mı? İşte فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فَيَتَيْنِ Aynı şey evlenme hükümlerinde geçerli. Aynı şey boşanma konularında geçerli. Helal haram koymuşlar. Nereye yönelseniz mutlaka çok ciddi problemler var. Ne tarafa yönelseniz öyle. Siz şey, mesela işte faiz konusunda var aynı şey bugün. Allah-u Teala faizi yasaklıyor. Bunlar sanki Allah'ın kitabına uyuyormuş gibi böyle laf kalabalığıyla çeşitli yeni kavramlar uyduruyor. Bugün Türkiye İslam ülkesi değil mi? Ne biçim İslam ülkesi ki? Allah'a güveni olmayan insanların ülkesi halinde. Niye? Herhangi bir problemi çözmeye sıra geldiği zaman başvurulan yer neresi? He? Avrupa kriterleri değil mi? Hiç Cenab-ı Hakk'ın ne dediğine bakılıyor mu? Yeri geldiğinde biz Osmanlı torunuyuz diye sevinilir. Peki hangi, bak mesela Osmanlı'nın o kadar çok tenkit ederiz, çok yanlışları var ama çok da muhteşem sistemleri vardır. Mesela yargı sisteminde Osmanlı ile Batı'yı karşılaştırmak mümkün mü? Niye hiçbirinizin aklına gelmiyor? Kardeşim bu iş lafla Müslümanlık, laf, Müslümanlık lafla olmaz. Kendini dindar kabul etmeyen hiç kimse yoktur. Bak Allahü Teala bunlar bize boşa şey yapmıyor. Şimdi siz bir de Ahzab suresi 33. sureyi açın, açın. Oradan da bir okuyalım. Dokuzuncu ayetten itibaren diyor ki burada Allahü Teala ya eyyühellezine amenü zkurû ni'metallah. Müminler Allah'ın nimetini aklınızdan çıkarmayın. Ni'metallahi aleyküm, size oran nimetini. İz câetküm cunûdun, size ordular gelmişti. Fersenne aleyhim rihan, üzerlerine rüzgar gönderdik. Yani bu şey Hendek Savaşı'nda rüzgarla karşı tarafı dağıtmıştı. Ve cunuden lem terauha, sizin görmediğiniz ordular da gönderdik. Melekler geldi oraya. Ve kâne Allah bimâ ta'melûne basîra. Yapmakta olduğunuz Allah görüyordu. İz câukum min favkikum. Onlar üstten gelmişlerdi. Ve min esfele minkum, alttan da gelmişlerdi. Ve iz zâgatil absâru ve belagatil kulûbul hanâcire. Gözler dönmüş, yürekler ağza gelmişti, ağızlara kadar gelmişti. وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ ظُنُونَ Allah hakkında çeşitli zanlara kapılmaya başlamıştınız. Yani o ana kadar herkes dört dörtlük Müslüman. Ama o anda Allah hakkında şüphe etmeye başlıyorsunuz. Ne oluyor ya? Son ana kadar şey yapacaksınız. هُنَالِكَ بْتُلْيَ الْمُؤْمِنُونَ İşte orada müminler ağır bir imtihandan geçiyor. İşte ağır imtihan orada geçiliyor. Alttan düşman, üstten düşman, böyle acayip şeyler, Allah! İşte imtihan böyle. Şimdi mesela götürüyorsunuz bir hurda altını şeye, kuyumcuya. Kuyumcu altını ne yapıyor? Atıyor, eritiyor değil mi? İçinde yabancı madde var mı diye. Hanginiz o altının yerinde olmak istersiniz? İşte imtihan öyle bir şeydir. Ama o olmadan içindeki yabancı madde de ayıklanmaz. Tamam mı? Onun altından da üstünden de ateş geliyor, onu eritiyor. Ve zulzilu zilzalen şedide, çok ciddi bir şekilde sarsılmıştınız. Şimdi işte burada hani Allahü Teala münafıkları bilmek için yapıyorum diyor ya. Şimdi işte burada iz yekulul münafikun vellezine fi kulubihim maradun. O sıra münafıklar savaşın içinde diyorlar ki, yani dünyayı ahirete tercih edenler, canlarını Allah yolunda şeye tercih edenler, kendilerini öne alanlar, dini ikinci sıraya bırakanlar. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Ve kalplerinde hastalık var. Yani bir takım yanlışları, günahları olanlar diyorlar ki مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهِ اللّٰهُ غُرُورًا Tabi bunlar atf-ı tefsir de olur. Yani kalplerinde imansızlık hastalığı olanlar. Zaten başka bir şekilde anlam vermek de mümkün değil. Allah ve Rasulü bizi aldatmış ya. Bir de kardeşim. Yani baksana Allah bize hiç, Allah bizim yüzümüze bakmıyor. Dikkat ederseniz işleri bozulanlar hep öyle yaparlar. Allah'la küsmeye başlarlar. Allah benim yüzüme bakmıyor. Allah kardeşim, Allah imtihanı böyle yapar. Durum şartlar ne olursa olsun sen dik durmaya ve imtihanı kazanmaya çalışacaksın. Şimdi diyor ki vallahi diyor ben Allah'a çok güvenirdim ama artık şimdi güvenim kalmadı. O zaman kaybettin imtihanı. Demek ki işler iyi gittiği zaman tamam, işler iyi gitmediği zaman yok. İmtihan öyle. İyi gittiği zaman da önüne bir sürü günah imkanları açılır, yanlış imkanları, oraya gitmeyeceksin. Kötü gittiği zaman da çeşitli imtihanlar açılır. Tamam, biz bu dünyaya yaşamaya gelmedik, imtihana geldik. İmtihan yerinde böyle olur. Şartları imtihanı yapan ayarlar. Evet. Diyorlar ki Allah ve Resulü bize şey yapmış benim. Yani Allah'a bir güvenim kalmadı ya. Öyle bir hale geldim ki. İşte böyle hale gelmeden zaten müminliğin tespih şey yapılmaz, onaylanmaz. Hepimiz bunu çok iyi bilelim. Evet, şimdi demek ki şey bizim imtihanımız dünyalıkla. Yani bir takım mevki ve makamlara gelinceye kadar birçok kimsenin mücahit olduğunu görürsünüz. Ama eline dünyalık geçtiği zaman bakarsınız ki sistem değişmiş. Mesela bir zamanlar bazı belediyelere levhalar asmışlardı. İşte rüşvet, burada rüşvet yoktur diye. Ben de o zaman soruyordum kaç liraya kadar. Ben yani bu Süleymaniye'de vaaz ederken soruyordum. Kaç liraya kadar yoktur? Rakam biraz yükseldiği zaman dersiniz ki ya bunu alalım da davaya harcayalım. Haşa kendim için değil. Niye kendim için? Alırsın. Şimdi insanı öyle bir yanıltır ki şey. Aldıktan sonra peki davaya en çok hizmet eden kim? Ben. O zaman mecburen ben harcayacağım. Yani imtihan gerçekten çok zordur. Çok zordur. Her şeye rağmen eğer derseniz ne olursa olsun Allah rızası Cenab-ı Hak sizi ateşin içindeki İbrahim gibi güllük gülistanlıkta yaşatır. Hiç endişeniz olmaz. Dört tarafınız ateş sarmıştır ama ateş size sadece zevk verir. Bir güllük gülistanlık içinde yaşarsınız. Çünkü Cenab-ı Hakk'a güveniniz tamdır. Ama Allah'a güveniniz kalmamışsa çok büyük bir sarayda da yaşasanız o yatak size batar. Orada rahat edemezsiniz. Başka yerlere gitmek ihtiyacı duyarsınız. Bu son derece önemli bir şeydir. Şimdi işte bugün bu şeyle ilgili nasıl olsa sorarsınız diye hazırlık yapmıştım ama onu yoksa sorulara mı bırakalım? Vakit olarak o ecel konusunu sorarlar ister istemez. Bugün hani az önce Ali İmran suresinden okuduk. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ Âl-i İmran 154'tü değil mi? قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمِ الْقَتْلُ اِلَى 54'tü değil mi? 154, tamam. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمِ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ Evlerinizde bile olsaydınız, kendileri için ölüm yazılmış olanlar şeye kadar, ölüp düşecekleri yere kadar giderlerdi. Yani nerede öleceğimizi hiçbirimiz bilmeyiz, ne zaman öleceğimizi de bilmeyiz. Bunun manası şudur, öleceğimiz yeri de değiştiremeyiz, öleceğimiz zamanı da değiştiremeyiz. Değiştiremeyeceğimiz için ne dememiz lazım? Allahü Teala diyor ki, يَا يَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَكُونُوا Hemen onun altında değil mi? 155 mi? 156. يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِيَخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزَّنْ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا Müminler diyor, siz kafirleri gibi olmayın. Onların yakınları savaşa giderse, mesela bugün Güneydoğu'da şehit olan kardeşlerimiz var. Bu ayet onlar için daha önemli. Şimdi onların yakınlarından birçoğu der ki, oraya gitmemeselerdi, ölmezlerdi. Burada kalsalardı ölmezlerdi. يَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ Bunu Allahü Teala onların kalplerinde bir iç şeyi, bir yangın oluşturmak için kalplerinde büyük bir hasret içerisinde, büyük bir özlem içerisinde sokmak için bunu böyle yapar. Vallahu yuhyi ve yumiyit, yaşatan Vallahu yuhyi ve yumiyit. Yok, ondan önceki onu okumadım galiba, değil mi? Vallahu yuhyi ve yumiyit orada. Vallahu alimun bidati sudur. Yok mu Vallahu yuhyi? Yok yok, o şeyi okuyorum. 156'yı okuyorum. 156'yı okuyorum, şey değil. Vallahu yuhyi ve yumiyit. Yaşatan da öldüren de Allah'tır. Vallahu alimun vallahu bima taamelun basir. Yaptıklarınızı Allah görür. Dolayısıyla şimdi burada şöyle bir şey var. Peki ecel uzar, kısar, uzalır, kısalır mı? Nedir, ne değildir? Bir de biliyorsunuz siz bu doğru bildiğimiz yanlışlardan. Evet. Bu şeyin Yunus Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam görev yerini terk ediyor biliyorsunuz. Cenab-ı Hak'tan şey yapmadan, onay almadan terk ediyor. Çünkü kimse ona inanmayınca kahredip gidiyor. Öyle şey yok. Bak. Allah'ın nebisi imtihanı kaybediyor. Ama sonra hatasını anlıyor. Yani balık yutuyor biliyorsunuz onu. Ama kendini balığın içerisinde hissetmiyor. Bir karanlık bir yerde düşünüyor. Çünkü Musul çevresinde yaşayan bir kişi bir adam balığın yutacağını hiçbir zaman hayal bile edemez. Oradan kaçtığı zaman tabii okyanusta büyük balık işte balina yutunca o zannediyor ki bir kuyuya düştüm. Orada tevbe ediyor. Ben yanlış yaptım diyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Senden başka ilah yok. Ya Rabbi ben sana boyun eğerim. Ben yanlış yaptım diyor. Yanlış yaptım deyince tevbe ediyor ve Allah onun günahını affediyor. Diyor ki şeyde Cenab-ı Hak Ahzab suresi Ankebut suresinde diyor ki yok şeyde 37. sure hangisiydi? Saffat suresinde. Saffat suresinde diyor ki لَوْ لَاَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ لَا يَوْمِ يُوْعَتُونَ Yunus Aleyhisselam orada bu tevbesini yapmasaydı balığın karnında yeniden dirilene kadar kalacaktı. Orada ölüp gidecekti. Ama tevbeyi yapınca Allah onu balığın karnından çıkardı. İyileştirmesi için imkanlar halk etti. Ülkesine döndü ve 100.000 kişi ya da daha fazla kişi ona inandı. Şimdi burada şu var. Ecel konusu ana rahmindeyken belirlenir. İki türlü ecel vardır. Bir kişinin dayanıklılık süresidir. Yani tabii ecel şu vücudun dayanıklılık süresidir. Doktorlar ona göre söylerler kendi kararlarını verirken. Bir de Allahü Teala'nın belirlediği son yaşama zamanıdır. Ona ecel-i müsemma denir, belirlenmiş. Onu Allah'tan başka kimse bilmez. Ama dayanıklılık süresi melekler tarafından yazılır. Ha, bu ecel-i müsemma yaptığımız yanlışlarla azalır fakat artmaz. Aşağı iner. Mesela işte Yunus Aleyhisselam'da olduğu gibi iner. Eğer yanlışına devam etseydi ölüp gidecekti ama tevbe edince kurtuldu. Şimdi bu durum böyle. Bununla ilgili burada zaten doğru bildiğimiz yanlışlarda geniş açıklamalar var. Onu şey yaparsınız, sitemizde de olması lazım değil mi? Sitede de var. Ecel konusu. Ama bakın ki ben hiç şey yapmadım, bugün Yahya'ya söyledim. Bakalım bunu doğru anlatan birisi var mı İslam Ansiklopedisi'nden? Evet. Evet, bu Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin 10. cildinde ecel maddesi var. Orada bu ecel konusu anlatılırken tabi sırasıyla gideceksek eğer öncelikle bu mezheplerden, fıkhi mezheplerden, itikadi mezheplerden Ehl-i Sünnet'in dışında kalan Mutezile'ye yer veriliyor. Ve deniyor ki Mutezile'nin Bağdat ekolüne göre özellikle iki türlü ecel vardır. O da En'am suresinin 2. ayetine göre ki orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَوَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى اَجَلَا وَاَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ İki türlü ecel bahsedilir. En'am suresinin 2. ayetinde Mu'tezile'nin Bağdat ekolüne göre Denir ki birincisine eceli kaza denir. Orada çünkü sümme kaza ecela diyor. Allah bir ecel belirlemiştir. Ve ecelun musemmen. Bir ama de o ecel... kaza bizdeki, bizim Türkçedeki kaza değil yani. Yani belirlenmiş yani belirlenmiş. Cenab-ı Hakk'tan. Bir de ve ecelun musemmen. Adı konmuş olan. Eceli müsemma denilen bir ecel vardır. Dolayısıyla diyor bu Mu'tezile'nin Bağdat ekolü, insan herhangi bir dış müdahale olmaksızın ölürse ecelin müsemmasına göre ölmüştür. Hiçbir dış tesir olmadan normal tabii eceliyle ölmüştür. Fakat bir kaza sonucu veya başkası tarafından öldürülme gibi bir katil sonucunda ölürse bu durumda ecelin müsemmasına göre değil de eceli kazasına göre ölmüştür. Eğer diyor bu kişi bu kaza gerçekleşmeseydi veya bu katil tarafından öldürülmeseydi daha önce Cenab-ı Hak tarafından konmuş eceli müsemmasına kadar yaşayacaktı. O zaman demek ki o eceli kazaydı, Allah önceden belirlemiş bir adam şu saatte bunu öldürecek diye. Yok, bunlar öyle, öyle demiyor. Yani. Yani kazaya uğramasa veya öldürülmeseydi müsemmasına kadar yaşayacaktı. Ama o eceli kazayı önceden belirlediğine göre İşte bu ayrıntıyı bu, burada demektir. Pek fazla vermemiş. Diyor ki aksi takdirde yani. Böyle olmasaydı katile herhangi bir ceza verilmesi gerekmezdi. Halbuki bu ana rahmindeyken kişinin son yaşayabileceği vücut yapısı, bu anlatılan o. Evet. Bu Mu'tezile'nin meşhur alimlerinden, müfessirlerden aynı zamanda Zemahşeri var. Zemahşeri de aynı bu görüşte ve diyor ki insanın tutum ve davranışlarına göre eceli uzayabilir de kısayabilir, kısalabilir de. Böyle değerlendiriyor ama Maturidiyelerin ve Eşarilerin oluşturduğu Ehl-i Sünnet'in çoğunluğuna göre ecel tek bir tanedir. Uzamaz, kısalmaz ve İnsanın öyle ecelin müsemması, eceli kazası falan diye bir ayrım yoktur. Tabii yolla da ölse, kazara da ölse, bir başkası tarafından da öldürülse, herkes mutlaka eceli geldiği için ölmüştür veya öldürülmüştür. Yani önceden, eceli gelmeden önce öldürülmesi falan kesinlikle söz konusu değildir. Peki, niye o zaman diyor bir kişiyi öldürene ceza veriliyor? Katile niye ceza var? Zaten adam eceli geldiği için katile gitmiş onu öldürmüş. Hayır diyor, böyle bir şey yok. Katilin adam öldürmesinden dolayı cezalandırılması Allah'ın masum bir insanı öldürme yasağı koymuş olmasından dolayıdır. Yoksa diyor bu şeyi işlemeseydi de adam mutlaka orada ölecekti. Bu sadece zahiren ona vesile olduğu için bu cezayı hak etmektedir. Yani kısacası Ehl-i Sünnet alimlerine göre insan ömrü bir gram uzamaz, bir gram kısalmaz. Mesela diyor hatta bazı hadisler vardır. Akraba ziyareti, ondan sonra sadaka vermek ömrü uzatır falan diye. Bunlar diyor bir defa ahad haberlerdir. Yani Kur'an seviyesinde değerlendirilecek olan haberler. Keşke Kur'an, yani sanki şey, Kur'an'a yani, uyuyorlarmış da ya Rabbi ya. Tövbe estağfurullah. Velim ki diyor bunları kabul edecek olsak, bunun sadece psikolojik yönden mutlu bir hayat yaşarlar anlamındadır. Yoksa gerçekten de diyor sadaka vermek, akraba ziyareti, onları gözetip kollamak insanın ömrünü falan uzatmaz. Sadece mutlu bir şekilde geçirmesini ve psikolojik olarak uzun algılanmasına yol açar diyorlar. Şimdi bak burada kısacası dikkat ediyor musunuz? Yani ayet-i kerimelerde şey yapılmıyor. Yani şey bu burada ayet-i kerimelerde anlatılan ne Mu'tezile tarafından anlatılmış ne Ehl-i Sünnet tarafından anlatılmış. Zemahşeri'nin dediği de yanlış. Ecel uzar da kısalır da ecel uzamaz. Yani eceli müsemmanın ötesine geçilmez. Ama kısalabilir yapmış olduğumuz yanlışlardan dolayı. Allah-u Teala o eceli kısaltır. Bunu burada tabi uzun uzun ayrı bir şey yapmamak lazım ama mesela şurada Yunus suresi yine 98. ayette Allah-u Teala diyor ki فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسُ Mesela Yunus Aleyhisselam kavmine döndükten sonra kavmi ona inandı. Onlar da uzunca süre yaşadılar. Eğer Yunus Aleyhisselam geri dönmeseydi kavmine de büyük bir felaket gelecekti, yok olup gideceklerdi. Diyor ki lemma amenu keşefna anhum azabel khizy. İnanınca onlardan o kendilerini alçaltan, rezil eden azabı kaldırdık fil hayati dünya, bu dünyada. Ve metta'nahum ila hin, belli bir süreye kadar nimetlendirdik. Yani şimdi herhangi bir toplum inanırsa inancı ona fayda verir. Onun için belirlenen sürenin sonuna kadar o toplum yaşar. Ama belirlenen süreden aşağı şey yapmaz. U yemhullahu ma yasha ve yuthbit. Neredeydi onu? Ben şey yapamadım. Buraya yazmıştık ama. Ra'd 39. Ha. Şimdi mesela Ra'd suresi 39. ayet 13. sureydi değil mi? Bir oku ayeti sen. Yemhullahu ma yasha ve yuthbit ve indehu ummul kitab. Bak. Allahü Teala diyor. Böyle ya yaptığı tercihe göre eceli siler. Yani eceli sildiği zaman ne yapar? Azalır yani. Şöyle diyelim 30 sene dedi, oradan 5 seneyi sildi. Ve yüzbit de sabitler. O 5 seneyi geriye alır, eski haline getirir, orada sabitler ama yukarıya çıkarmaz. Bununla ilgili çok sayıda ayet var, çok sayıda Kur'an-ı Kerim'de örnek var. Zaten Yunus Aleyhisselam örneği yetiyor. Şimdi bakın, görüyor musunuz? İslam toplumuna diyorsunuz ki, mesela işte kader inancının bir değişik şekli bu. Kader inancına inandınız mı her şey ezelden belli. Aslında Mutezile'nin dediği de farklı değil. Şey, önceden belirlenmiş, kazada ölecek. Daha bu ne kadar acayip bir şey. Eceli kada Allah'ın yaratırken kişinin vücudunun dayanıklık süresine için koyduğu süredir. Onda melekler yazıyor zaten. Şimdi siz diyeceksiniz ki ecel ne azı ne uzar ne kısalır. O zaman herhangi bir kişi kırmızı ışıkta durur mu? Hı? Peki kaza yapan bir kişiye niye ceza veriyorsunuz? Niye Kur'an-ı Kerim'de bu Yunus Aleyhisselam'ın tevbesinden bahsediliyor? Bunu yapmasaydı balığın karnında kalacaktı deniyor. Bu ayetleri hiçbirisi görmedi mi? O tefsiri yaparken ey Zemahşeri, bu ayetlerin hiçbirisini okumadın mı? Ha, Zemahşeri'nin kendisi belki öyle yazmamış olabilir, sonradan da değişmiş olabilir ama şimdi son olarak şu ayeti tekrar okuyalım, kendi tavırlarımızı ona göre alalım. Bakın Nisa suresi 89. ayet. Diyor ki Allahü Teala وَدُّوا لَوْ Yok, 88. ayet. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِي اَت۪ينَ Yani bu dine bu kadar kötülük yapmış olan kişilere, öyle diyeyim ben, öyle tercüme edeyim. Onlar hakkında niye iki gruba ayrılıyorsunuz? وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Yaptıklarından dolayı Allah onları gerisin geri çevirdi. Bakın İslam alemi ne halde işte görüyorsunuz. Bugün bir arkadaş anlatıyor, Pakistan'a gitmiş. O kadar kötü durumdaymışlar ki şimdi bir 10 dolar veriyormuşsun, bir ay çalıştırıyormuşsun bir adam. Ya bu ne biçim bir şey kardeşim? Bu ne oluyor yani? Ne biçim bir İslam alemi bu? Köleden çok daha öteye bir şey. Bunlar sebebin İslam alemi gerisin geri böyle tepe taklak gidiyor. Ama hala çare onlardan aranıyor. Çünkü kendi kitabına güven yok ki. O zaman ey Allah'ın kitabına güvenenler, bunlar hakkında niye ikiye ayrılıyorsunuz? Niye onları savunmaya çalışıyorsunuz ki? اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْتُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ Allah'ın sapık saydığını siz yola gelmiş mi kabul etmeye getirmek istiyorsunuz? Ve men yudlilillâh felen tecide lehu sebîlâ. Allah'ın sapık saydığı için bir yol bulamazsınız. Yani bu dini bir öyle bir uydurulmuş bir din haline getirsinler, siz hala onları savunun. Olacak şey mi? Biraz akıldanalım. Allah yardımcımız olsun. Haftaya da yine münafıklarla ilgili devam edeceğiz.